Toată călcarea de poruncă și neascultarea au luat dreaptă răsplătire. În ce chip noi vom scăpa negreșindu-ne de atâta mântuire, care luând începere a se vesti de la Domnul, prin cei ce au auzit, s-au adeverit întru noi, împreună mărturisindu-ne Dumnezeu, cu semne și cu minuni, și cu multe feluri de puteri. Și cu părțirile Duhului Sfânt după lui voie, că nu îngerilor au supus Dumnezeu lumea cea viitoare, de care grăim și a mărturisitoare unde, oare cine zicând, ce este omul că-l pomenești spre el, sau fiul omului că-l cercetezi spre el, micșoratul ai spre el, cu puțin oarece decât îngerii, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pre el și l-ai pus peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui și dacă i-ai supus lui toate, nimic l-ai lăsat lui nesupus. Și acum încă nu vedem supuse lui toate, iar mai micșorat cu puțin oarece decât îngerii, vedem pre Iisus pentru patima morții, cu slavă și cu cinste încununat. ca cu darul lui Dumnezeu să guste moarte pentru tot, că se cădea celuia pentru care sunt toate și prin care sunt toate, premulți fiindru la slavă, ia adus, preîncepătorul mântuirii lor. Prin patim al face pre el de să Tău veni să ne bucurăm de Domnul, să cântăm Dumnezeul Mântuitorul nostru, întâmpinăm Fatăl într-o mărturie și Vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Căruia era numele Iair, și acesta era mai marele sinagogei. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga pre el ca să intre în casa lui, că avea o fiică, una născută ca de 12 ani, și aceea murea. Iar când mergea el, îl împresurau noroadele. Și o femeie, fiind în curgerea sângelui de 12 ani, care cheltuise la doctor toată avuția sa și nici de la unul n-a putut să se vindece. Și apropiindu-se dinapoi s-a atins de poala hainelui și îndată și-a stătut curgerea sângelui ei. Și au zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar lepădându-se toți a zis Petru și cei ce erau cu el, Învățătorule, noroadele te împulze și te strâmtorează și zici, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine oare cine? Că eu am cunoscut puterea care a ieșit din mine. iar văzând femeia că nu s-a ascuns, a venit tremurând. Și căzând înaintea lui, a spus lui înaintea tot norodul, pentru care pricină s-a atins de el. Și cum s-a mătămăduit îndată, iar ei le-au zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Încă grăindel vine oarecare de la mai marele sinagogii, grăindu-i că a murit fiica ta, nu supăra prin învățătorul. Iar Iisus, auzind, a răspuns lui grăind, nu te teme, crede numai și se va mântui. Iar intrând în casă, n-a lăsat nici preunul să intre, fără numai pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, și pre tatăl fecioarei și pre muma ei. Și plângeau toți și se tânguiau de dânsa, iar el au zis, nu plângeți, nu a murit, ci doarme. Și-și râdeau de dânsul știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat grăind, fecioară, scoală-te! Și s-a întors duhul ei și a înviat îndată. Și a poruncit să-i dea ei să mănânce și s-au spăimântat părinții ei. Iar el a poruncit lor să nu spună nimănui ceea ce se făcuse. Zis-au Domnul ucenicilor săi, cel ce vă ascultă pre voi, pre mine mă ascultă. Și cela ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. Iar cela ce se leapădă de mine, se leapădă de cela ce m-a trimis spre mine. Și s-au întors cei 70 cu bucurie zicând, Doamne, și dragii se pleacă nouă într-un numele Tău. Și au zis lor, văzut am pre Satana ca un fulger din cer căzând. Iată dau voi stăpânire să călcați peste șer și peste scorpii. Și preste toată puterea vrăjmașului și nimic pre voi nu vă va vătăma. Însă pentru aceasta nu vă bucurați, căci duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai vârtos că numele voastre s-au scris în ceruri. Într-o acel ceas a bucurat Iisus cu Duhul și a zis, mărturisesc cum ție, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns acesta de cei înțelepți și pricepuți. Și l-ai descoperit vrele pruncilor. Adevărat, Părinte, că așa a fost bunăvoința înainte. totdeauna, acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, mace sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfinților, al Anghel, Mihail și Gavril, a cărora pomenire o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, șmenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, doar acum și fără și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, iarăși Mântuitorul, cum de obicei ne învață din învățăturile sale dumnezeiești, și astăzi ne dă o pildă foarte înaltă, cum trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu atunci când avem nevoie de El și nu numai când lacrima ne brăzdează obrajii, ci întotdeauna să ținem legătura cu Bunul și Marele Dumnezeu. Fiindcă această pildă s-a comentat de nenumărate ori, aș îndrăzni cu ajutorul Bunului Dumnezeu să intrăm sub coaja acestei pilde, să vedem într-o înțelegere mai înaltă, dogmatică, ce vrea să spună Evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt. Acea femeie care în mulțime, fiind și disperată în durerea trupului ei, iată că se atinge de veșmintele Mântuitorului, parcă furând ceva. Dogmaticii lumii, rugându-se lui Dumnezeu ca să dea minte și înțelepciune să vadă ce găsim aici, au înțeles în înțelegerea înaltă a acestei pilde că acea femeie în curgerea sângelui nu este altceva decât mintea omului. Că noi tot ce facem, și bune și rele, le facem cu mintea, iar ce este sub minte cade ca un edificiu sub stăpânirea împărăției sale, care are sorginte din Dumnezeu, adică judecata noastră. Deci ce cade sub minte, tot edificiul acesta de carne care îl numim trup, este executorul, punerea în practică a ceea ce discerne mintea. Ținând cont că păcatul este rană, este prihană în haina sufletului și orice rană aduce sânge, așa au înțeles în înțelegere înaltă dogmatică, dogmaticii lumii, că femeia din curgerea sângelui ar fi mintea bolnavă, pătimind de păcatele care le-a săvârșit în viață. Hainele Mântuitorului simbolizează întruparea lui Hristos. Așa cum trupul se acopere de haine și nu se lasă văzut de ochii din jur, acoperindu-l și încălzindu-l, așa dumnezeirea din Hristos s-a îmbrăcat în această haină de carne. Deci s-a întrupat. Atingerea femeii în curgerea sângelui de veșmintele Mântuitorului înseamnă vindecarea minții bolnave, adică păcătoase, cu sufletul rănit de atâtea păcate, prin atingerea la nivel de cuget de întruparea lui Hristos. Că cel ce crede întru mine, cum spunea Mântuitorul, acela se va mântui. Că Mântuitorul nu a venit duh nălucă, ci a venit în trup, acest trup Această haină de carne luând-o din Fecioara Maria. Deci așa să înțelegem această atingere și totodată cu vindecare lăsându-se pentru femeia în curgerea sângelui, este cugetarea noastră cu minte păcătoasă și suflet păcătos către Hristos, acela întrupat. Hristos care a venit din înaltul cerului, s-a smerit pe sine și a luat această porfiră, această haină de carne și a mers în nobleța sa divină și în bunătatea sa până la moarte pe crucea Golgotei. Mergând mai departe, în această pildă îl găsim pe Iair, mai marele sinagogii, în durere mai cutremurător de mare decât femeia în curgerea sângelui. Acesta, în disperarea lui că fiica lui murea, nu știa unde să alerge să ia durerea. Și auzind de Mântuitorul, leapă de răutatea sinagogii și se aruncă cu toată ființa lui spre Hristos, zicând: Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul meu, fiica mea moare, ajută-mă! Deci și într-un caz și în altul vedem mărinimia, măreția, dumnezeirea din om care răbufnește ca un vulcan în momentul când lacrima și durerea sfâșie eu-ul tău, ființa ta. Deci pe aceea, în curgerea sângelui, în disperarea ei, că și-a cheltuit toată averea la doctor, nimic, găsind ca vindecare, iată-l pe acesta, mai marele sinagogii, în aceeași durere, fiindcă îi murea fiica. Mai marele sinagogii, într-o înțelegere înaltă, nu este altceva decât mintea noastră, care este partea cea mai slăvită din trupul nostru. Și iarăși mă completez, având sorginte din Dumnezeu. Deci iată că mai marele sinagogii, venind în disperare că îi murea fiica, datorită credinței lui, se izbăvește de acest necaz. Cine este fiica? Fiica acestui mai mare sinagogii nu este altceva decât cugetul nostru care prin păcate îl omorâm. Că spune prorocul David, fiica Sion, fiica Vavilonului, ticăloasă, fericit cel ce va apuca și va zdrobi pruncii tăi de piatră. Fiica Vavilonului nu este altcineva decât mintea, produsul minții, adică discernerea aceea tinzând spre păcat, iar gândul este fiul acestei fiice a Vavilonului, a tulburării, a nebuloasei acestea, a acestei umbriri, a întunecării minții din care se naște păcatul. Deci, dragilor credincioși, această fiică a lui Iair nu este altceva decât cugetul nostru care, datorită neglijenței noastre, neținând cont de dragostea de Dumnezeu care se revarsă din ceruri, ne inundă cu acest sentiment nobil, părintesc și dumnezeiesc, ne omorâm fiica, adică cugetul care trebuie să fie în nobleța lui gândind spre Dumnezeu. Și în același context îl vedem cum Iair aleargă în disperare, văzându-se în durere că-i moare fiica la Hristos. Deci tot în felul acesta, noi atunci când ne vedem mintea noastră împrăștiată, nimic având în ea, gândind spre Dumnezeu, ne uităm la Hristos, ne uităm la același care s-a răstignit pe crucea Golgotei, la același Hristos care a vindecat-o pe femeia în curgerea sângelui. Vedeți dumneavoastră că atunci când evreii, peregrinând spre pământul făgăduinței, erau uciși de șerpi, Dumnezeu îi spune lui Moise să înalțe șarpe de aramă în pustie și cel care va fi mușcat de șarpe, uitându-se acolo la acel șarpe și crezând în el, se va vindeca. Deci, cu alte cuvinte, pilda de asta a fost, de astăzi a fost prefigurată, prorocită încă de atunci, când evrei, datorită păcatelor, mureau mușcați de șerpi, șerpii fiind veninoși, fiind diavolii care înțeapă cu veninul păcatului sufletul nostru. Evreii atunci se vindecau uitându-se imediat în clipele acelea de hărțuire între viață și moarte spre șarpele de pe cruce, care nu era altceva decât înțelepciunea spânzurată de om pe cruce, Iisus Hristos. Deci aici o vedem pe femeie în disperare, alergând la Hristos care venise pe pământ și crezând în El, că Mântuitorul îi completează gestul ei, îndrăznește, fiică, iar în final credința ta te-a mântuit. Și vedem că prin credință s-au mutat munții, prin credință cele mai înfiorătoare animale s-au făcut ca niște slugi blânde ale omului. Prin credință s-a oprit ploaia de pe cer, prin credință s-a oprit soarele pe cer, prin credință în numele lui Iisus Hristos câștigi aceste daruri, aceste vindecări care nu sunt altuia menite decât omului. Deci, dragilor credincioși, această pildă cu aceste două personaje, unul numindu-l, evanghelistul, pe altul nenumindu-l, nu ne arată decât unul și același lucru. Prin credința ta te mântuiești și totodată prin răbdarea ta. Dumnezeu ne-a lăsat atâtea pilde, nori de mărturie, că El stă cu brațele deschise oricând, atât îți trebuie. Îndrăznește, fica Babilonului, îndrăznește minte bolnavă și rănită de arșița păcatului, îndrăznește spre acesta care este îmbrăcat în haină, haina noastră de carne, care s-a făcut fratele nostru, s-a făcut întâi născut din morți, și Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Ne-l vedem pe Dumnezeu cum a lucrat atât de blând și smerit, că îi spune lui Iair după ce îi ridică pe fica lui din moarte. Moarte destul de concludentă întâmplată în ochii tuturora de acolo. Să nu mai spuneți nimănui. Iar Hananiencii parcă în șoapte îi spune, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Vedem toate lucrările acestea dumnezeiești săvârșite de Hristos, nu din alt motiv și cu alt scop, decât din dragostea nețărmurită pentru om, le împodobește, le parfumează, le garnisește cu acel parfum, cu acea culoare, dându-i acel veșmânt de purpură imperială divină, smerenia. În revers îl vedem pe diavol cum lucrează trâmbițând când vede pe un om pătimind și arată să-l scoată cât mai în văzul lumii. Așa cum lucrează împăratul, bineînțeles că lucrează și slugile. Îi vedem pe îngerii lui Dumnezeu lucrând în același context, blând, smerit și cu dragoste. Că ce mamă nebună, iubindu-și copilul, îl poate bate în somn sau pe degeaba, ci chiar dacă îl bate, îl bate cu acea blântețe și cu acea căldură paternă sau maternă ca să-l învețe. Deci îngerii lui Dumnezeu care au fost zidiți de Dumnezeu, prima zidire a lui Dumnezeu, imaterial, iată-i puși la lucru în slujba omului, dar lucrând cu aceeași noblețe cu care stăpânul lor a lucrat întotdeauna cu smerenia. Deci, iubiților credincioși, fiindcă astăzi sărbăm și pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel, aș vrea să parcurgem firul cuvântului și pe la porțile divinității lor, să vedem ce mai smulgem ca o albină și din curăția lor divină. Sfinții îngeri au fost făcuți cu toții prima zidire a lui Dumnezeu, purtând o părticică din slava dumnezeirii. Ei sunt ființe de duh sau cum spun dogmaticii nescriși împrejur. Ei nu au nici culoare, nici înălțime, așa cum am fi un gând. Nu-l putem încadra în niște metode, strălucire din Dumnezeire, bunătate din Dumnezeire. Celui mai mare înger, Lucifer, i-a dat Dumnezeu în stăpânire pământul, dar fiind în mărire atâta de înaltă, iată că asemănatul sa, cum avea să spună prorocul David, dobitoacelor celor fără de minte. Că întotdeauna omul, parcurgând niște scări, niște trepte sociale, împodobit fiind din penumbră de către Dumnezeu, primul care este lepădat de el, ignorat de el, este Dumnezeu, cel cu care te-a înnobilat cu aceste daruri. Deci așa a făcut și Lucifer, căutând slavă mai mare, Dumnezeu nu l-a putut lăsa, fiindcă nu mai exista nimic în univers, în răutatea lui, și imediat l-a căzut, cum spune Evanghelia, focului veșnic gătit lui și slugilor lui. Cu tremur mare s-a făcut în ceasul acela, în clipa aceea când Dumnezeu a tăiat în îngerie, până când cei doi arhangheli, căpetenii ale îngerilor Mihail și Gabriel, s-au smerit și au zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. În momentul acela a încetat căderea îngerilor. Spun Sfinții Părinți că pentru îngeri din momentul acela s-a ridicat puterea de a mai greși vreodată, iar pentru diavol nu i s-a ridicat puterea de a se mântui, ci a lăsat-o, dar este minimă. Lui nu-i trebuie diavolului să se mântuiască decât să se smerească. Și vedem adesea oamenii care sunt împodobiți de Dumnezeu cu multă minte, dar au ajuns în vârful piramidei științifice. Oameni genii în mintea lor și în gândirea lor. Iată-i ca asemănatul sau dobitoacelor celor fără de minte, războindu-se chiar cu Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, pentru diavol este mântuire, dar îi vine foarte greu ca să mai primească prin smerenie această mântuire. Am spus că Dumnezeu l-a pus pe înger păzitor oamenilor, l-a pus pe înger păzitor popoarelor. Ei sunt întotdeauna într-o comuniune, dar în chip nevăzut, cu oamenii și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a lăsat pe înger văzut nouă, că dacă noi am vedea frumusețea unui înger, precum și urățenia unui diavol, senzualitatea noastră nu ar rezista și a muri. Numai dacă am auzit cântecul în adevărata valoare a unui înger, a murit pe loc. Deci Dumnezeu ne l-a pus totuși păzitor în fiecare clipă a vieții noastre. Al doilea motiv pentru care nu l-a lăsat văzut nouă, ca măria sa, chip și asemănarea lui Dumnezeu să nu se sfiască, să nu fie incomodat chiar de îngeri, de prezența lui. Deci omul atunci când chiar greșește este lăsat liber. În mintea ta ți-ai luat toată bogăția ca a fiul risipitor, ți-ai cerut de la Dumnezeu toată cinsta ta, mintea ta, mergi în lume, fă ce vrei cu bogăția ta. Cât de dumnezeiește lucrează Dumnezeu ziditorul nostru cu noi. Ce-ar însemna ca îngerul să fie tot timpul lângă noi și atunci când greșim să ne pălmuiască? Nu. Ci ne atenționează prin diferite metode, prin diferite acțiuni și nu ne rămâne decât numai nouă ca să înțelegem din aceste lovituri, din acest tras de urechi ca la un copil, să înțelegem că acolo am greșit. și ca un om înțelept, unde te-ai rănit odată, unde te-ai murdărit odată, unde ai plâns odată, nu mai trece, că acolo este aceeași durere, aceeași curgere a sângelui. Ne amintim din viețile sfinților cum lucrează îngerii printre oameni. Un oarecare de călugăr, stând la bordeiul lui în pustie, a fost pus față în față cu un altul care l-a întrebat: Avo, rogu-te să-mi spui, este cumva pe aici vreo peșteră? Iar acesta îl întreabă: dar de ce mă întreb? Aș vrea să mă duc să pusnicesc acolo, în acea peșteră. Iar el s-a eschivat oarecum și nu i-a spus, dar în sinea lui, în cugetul lui, a cârtit zicând: ce mai trebuie și acestea o peșteră? Mare zihasul să se ducă în peșteră. Numai pentru această cugetare care nu a îmbrăcat-o în haina vorbirii, imediat l-a atenționat îngerul cu această pedeapsă. A venit îngerul, că probabil și acel pusnic era împodobit în viața lui cuvioasă, a venit îngerul și l-a mustrat: pentru ce-ai cugetat pentru aproapele tău această necuviință? Dacă el vrea să se ducă într-o peșteră, de ce l-ai condamnat? Și ca pedeapsă sunt trimis de Dumnezeu să te pedepsesc în felul acesta. A dat cu toiagul într-o piatră și de acolo a curs apă, apa amară. Și a poruncit altfel de apă să nu îndrăznești să bei decât aici, până când Dumnezeu îți va vedea osteneala și căința. Spun viețile sfinților că 3 ani de zile a băut acea apă amară, până când Dumnezeu i-a îndulcit apa ca semn că l-a iertat de această cugetare. Un altul, creștin fiind și mai mult decât atât, stareț, a clevetit pe un oarecarele. Și l-a clevetit amarnic în sinea lui, dar îngerului, căruia nu-i rămâne acoperit chiar și cugetul, l-a mustrat imediat, nu cumva să se ducă cu acest păcat în pântecele iadului. Și noaptea a venit cu sufletul aceluia care a fost clevetit și a spus așa: Avo, iată, tu l-ai clevetit pe acesta, te-ai făcut judecător. Și arăta scaunul lui Dumnezeu gol. Așează-te în scaunul judecății și sunt trimis de Dumnezeu să poruncești tu unde să se ducă acest suflet, în iad sau în rai, după judecata ta. Nu i-a mai trebuit altă palmă, altă lovitură, decât să-l aducă înapoi în cugetarea minții lui. Un oarecare de călugări iubea foarte mult pe 2 ucenici ai lui și se ruga în rugăciunile lui de zi cu noapte: Doamne, slobade-mi ca să trăiesc în împărăția lui Dumnezeu cu acești frați care au fost crescuți de mine. Dumnezeu i-a descoperit cine era aceia, că într-o zi s-a croit o minune de genul acesta. Trebuia să meargă starețul împreună cu acei 2 ucenici la hramul unei mănăstiri, iar calea era nevoioasă. S-au dus înainte cei 2 frați, urmând ca peste ore să vină și bătrânul cu căruntețele lui în urma lor. Pe drum, spre noapte, cei 2 aud niște icnete de durere, niște gemete undeva într-un tufiș. Ducându-se, văd un om acolo. Și acela, parcă în agonia morții, se ruga: nu mă lăsați, părinților, aici, că vin fiarele să mă mănânce. Ei l-au compătimit, dar s-au eschivat sensibil: nu putem să te luăm, ne grăbim, ne vom ruga lui Dumnezeu pentru tine. Și-au plecat. Din urmă venim bătrânul și acela, la fel gemând de durere, bătrânul în căruntețele lui, îmbătrânit în gingășia aceasta duhovnicească, în numele lui Iisus Hristos l-a luat pe umeri, gândindu-se cum să-l las aici, dacă îl mănâncă fiarele. Mai zdrobitoare este mustrarea de conștiință decât orice faptă, cât de rea ar fi ea. Și pe drum, cu rugăciunea pe buze și cu acela care era atât de greu, mergea gal în cârjă și în bătrânețele lui spre acea mănăstire. Dar când s-a trezit la un moment dat, și-a amintit că el avea ceva în spate. Tot s-a ușurat acela până când a dispărut. Întrebându-l pe Dumnezeu, i-a arătat, iată cine sunt cei pentru care tu te-ai rugat zi și noapte să stai în împărăția lui Dumnezeu cu ei. Acei au trecut pe aici și l-au lăsat pe acesta, iar tu l-ai luat în numele lui Iisus Hristos și acela a fost îngerul lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, iată în câte fațete ne pune viața noastră. Poate de multe ori ne întâlnim și cu diavol și cu îngeri și suntem solicitați după cultura noastră, multă sau puțină, minoră, cât ar fi ea, te solicită din toată ființa ta ca numele lui Dumnezeu să lucrezi în aceeași blândețe, în aceeași smerenie pentru aproapele tău. Amintiți-vă de acel pusnic care tot în felul acesta a mântuit pe un popă idolesc. Acel popă idolesc, slujind idolilor, trăgea niște crengi pentru focul la care se încălzea sau își făcea ceva de aleguri. Trecând doi călugări tineri fiind la o cărât. Și atât de rău l-a incitat pe acel popă idolesc încât că i-a bătut până i-a lăsat aproape morți. Trecând un alt călugăr bătrân și văzându-l pe acela cum se ostenește și știind cine este, nu l-a ocărât, ci i-a spus, muncește, muncește. Atât de mult l-a înduioșat pe acel popă idolesc, aceste cuvinte blânde a acelui îmbătrânit în viața duhovnicească, încât că s-a lepădat de idolatrie, s-a botezat și s-a făcut pusnic în numele lui Iisus Hristos. Deci, iubiților credincioși, lucrările dumnezeirii între noi oamenii nu sunt de altă natură și nu au alt sens decât de a ne atenționa acolo unde am greșit. Iar noi cu mintea vindecată, cu acea hananiancă după minune sau acel iair, râzând de bucurie că i-a înviat fiica, deci cu mintea vindecată, să punem preț pe cele cu care Dumnezeu ne-a nobilat, cu aceste cuvinte nobile cu care zi de zi ne învață. Zdrobitor, cutremurător și aproape aș putea să spun de neînțeles ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Îngerii lui Dumnezeu care se luptă din răsputeri cu diavolii pentru omenirea care este atât de închingată în corsetul păcatului, nu veghează, nu adorme nicio clipă, nu ne slăbește din loc, ci mereu se roagă lui Dumnezeu pentru noi ca să nu ne prindă moartea în potopul păcatelor. Iubiților credincioși, vreau să vă aduc la cunoștință lucrurile care încep încet, încet să se prefigureze la orizont. Cum spune un dicton, la om fără de suflet îi se dă om fără de Dumnezeu, sau la oi oarbe se dă povățuitor orb. Iată cum se prefigurează din ce în ce lucrarea care a fost atât de bine aranjată de către evrei contra creștinismului. Am văzut anul acesta niște lucrări murdare, pe drept cuvânt murdare, și putem să folosim cuvinte mai amare pentru ceea ce s-a întâmplat în România. Cum a început încet, încet să pună belciuge în botul Bisericii lui Iisus Hristos, Biserica Oficială. După ce a fost terfelită cu venirea Papei, iată cum s-a făcut o primă lovitură, dar doar de șantaj cu luarea bisericii, titulaturii de Biserică Națională. Chipurile că s-au întors înapoi, iar acum un altul, care probabil că este un lacheu al jidanilor, a lansat în ziare că în curând se va da o lege care se va lăsa în codul penal cu pedeapsă penală cu închisoare de la 6 luni la 2 ani pentru sărutarea icoanelor și sărutarea Sfintelor Moaște. Gazetarul chiar spune destul de clar acolo și nu sunt cuvinte inventate, din cauza că acestea le știam de mult din cărțile francmasonice, că aici trebuia să ajungă. Că unii francmasoni care s-au vândut diavolilor urlau în conventele lor să distrugem creștinismul din popor. Un altul spunea, așa necazuri vom face creștinilor încât din hărțuiala aceasta se vor lepăda de Hristos și va veni vremea când din biserici se vor face grajduri de cai și hambare de grâne. Crucile și icoanele vor fi scoase din biserică și folosite în alt sens. Și iată acest lacheu, că nu pot să-l numesc altfel, acest lingău care lasă o știre de genul acesta atât de tendențioasă la pudoarea creștinismului ortodox din țara noastră. Deci vor veni în biserică și se vor uita la dumneavoastră și mă vor acuza pe mine sau pe ceilalți care, slujind, vor lăsa icoanele să fie sărutate. Și un criminal, când săvârșește crima, el întâi se înconjoară de o motivație, având certitudinea că va fi tras la răspundere de ce a făcut acest lucru. Dar iată motivația cât de meschină poate să fie. Pericol de infecție. Chipurile că sărutând icoanele sau Sfintele Moaște este un pericol de a te îmbolnăvi. De 2000 de ani nimeni nu s-a îmbolnăvit sărutând Sfintele Moaște, sărutând Sfintele Icoane sau venind și împărtășindu-se din același Sfânt Potir. Cred că ar trebui să avem o minte chiar goală în capetele noastre să credem această motivație. Dar ținta nu este numai aici, ci este cu tente iconoclaste de a distruge Sfintele Icoane și apoi de a scoate Sfintele Moaște din biserică. Deci va fi încadrare de la 6 luni la 3 ani pedeapsă pentru cel ce va căuta să desfumeze, cum este obiceiul în creștinism, la 7 ani. Dar bănuiesc ca nu cumva să mai scoată cineva Sfinte Moaște și să le pună spre închinare. Stau și mă întreb ca un profan, oare ce vor face cu Sfintele Moaște care ne-au împodobit bisericile României? Unde le vor duce? Fără numai că în sinagogile evreiești, în cele mai uricioase locuri, s-au băgat în mormânt. Deci, iubiților credincioși, aceste lucruri au fost prorocite și erau puse pe masa lor de lucru. E de necrezut aceasta, dar cum la noi, în această robie în care a căzut România, nimic nu este imposibil. Mâine, poi mâine, deci după 2000, e posibil să apară litere de lege și atunci, dacă ne vom potrivi, trebuie să ridicăm icoanele. Este cea mai mare impietate pentru timpurile acestea. Protestanții care sunt francmasoni, care s-au vândut evreilor și dureros că din rândul creștinilor și chiar din nația noastră s-au făcut lingăii jidanilor, iată-i cum devin cozi de topor pentru creștinismul ortodox. Stau și mă gândesc ce reacție va avea Patriarhia la această știre. Bănuiesc că nu pot să aibă nicio reacție din cauza că taurului s-a pus veriga în nas. Dându-i steaua României Patriarhului și lui Bartolomeu Patriarhului de Constantinopole, nu este decât o verigă sau un agraf pus pe buze fără a mai rosti, decât numai ce îi se dă în față să rostească ca papii. Deci, dragilor credincioși, se arată lucruri destul de grele, oribile, atât biserica cât și nația, n-o spun eu, ci preiau știrea, deși le știam noi de mult, și sunt acoperit în ceea ce spun, preiau știrea din ziarele și din revistele care atenționează poporul. Deci toate acestea nu sunt altceva decât verigi puse din aproape în aproape, atât pe trup cât pe și sufletul acestui popor, atât de obidit de săbiile istoriei. Cum spunea un filozof al Evului Mediu, omul multe pierde în viață, dar dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi. Deci iată, nu numai că s-a adus țara în această îngenunchere, în acest jug, cum erau evreii în robia babiloniană, vrea să-L ia și pe Dumnezeu din tine, omule. Și atunci ce rămâi? Un sac de paie sau de nisip, fără numai că vor ca să îngenuncheze pe bietul român și să-l facă un animal. Un animal cu căpăstrul în cap și să-l ducă unde vor. Nu-i incit la nervi, nu-i incit la răzbunare, ci mai degrabă sfătuiesc să aplicăm acea tactică de care s-a speriat tot iadul, blândețea. Și dacă va fi jugul, n-are decât să-l pună. Dumnezeu cel care îl pune știe de ce, care slobade de fapt să fie acest jug, știe de ce îl lasă pe oameni. Că spune Mântuitorul, într-o răbdare a voastră vă veți mântui sufletele voastre. Mă întreb în sine-mi cei care s-au vândut și sufletul și trupul acestor lachei ai lumii care a închingat lumea, ce-au câștigat? Iată-i cum sunt devalizați de-a lungul timpului, prin terțe metode, iar ei rămân un nimeni și un nimic. Ce-ai câștigat tu, Patriarhie, că te-ai vândut papistașilor? Iată-te cum peste 70 de ani ești din ce în ce strâns de gât. Lațul ți se strânge de gât până te aduce la strangulare. Mai bine să învățăm să murim nobil în numele Celui ce ne-a zidit și în puterea căreia este mântuirea sufletului, decât să mor lingând niște mâini pistruiate și cu miros de nebotezat. Iubiților credincioși, nu vreau să fiu înțeles greșit din acest cuvânt tendențios oarecum, dar acesta este adevărul. Să ținem pasul cu Sfânta Biserică și cu învățătura bunului Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Sâmbătă seara este lăsatul seil de postul nașterii Domnului.